Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, մեր մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, ուրախ ենք ձեզ հետաքրքիր տեղեկություններ հաղորդել ու հակեցած ժամանց պարգևել։ Ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ, ասեմ, որ այսօր եթերաժամն իրոք հագեցած է լինելու, աշխատեք ու շատիր լինեք, ձայնասրահում մենք ենք, Արթուրն ու Ալյոնա։ Սիրելի տարեկիցներ, մեր ավակ քուր եղբայրների, առավել եւս մեր ծնողների մանկության ու պատանեկության տարիներին չկային զարգանալու այն հնարավորությունները, որ ունենք մենք. Մանկապատանեկան ստեղծագործության, կրթամշակութային կենտրոնները, ժամանակակից տեխնոլոգիաները զարգանալու մեծ հնարավորություններ են ընձեռում մեր սերնդին։ Հետևաբար մենք ավելի մեծ պատասխանատվություն ենք կրում դառնալու լավ մասնագետներ ու զարգացած մարդիկ։ Մեր օրվա հյուրերը զարգանալու իրենց ուղին են գտել և յուրաքանչյուր րոպեն փորձում են տեղին օգտագործել։ Աղջիկները, ում այսօր հյուրընկալել ենք, հաջողում են Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Նաև Արցախյան Վիկիպեդիայում հոդվածներ են խմբագրում, ինչի շնորհիվ գիտելիքներ են ձեռք բերում և բավական տեղեկացված են։ Նրանք նաև Վիկիճան բար են հաճախել, ինչը օգնել է նոր ընկերներ գտնել, նաև սովորեցրել ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Լսենք մեր զրույցը։ Ես Աննան եմ Անտոնյան, սովորում եմ 7-րդ հիմնական դպրոցում, Եղիշե Չարենցի անվան 9-րդ գդեսարանում։ Ես Մարիամ Բաղդասարյանն եմ, սովորում եմ Եղիշե Չարենցի անվան 7-րդ դպրոցում, 9-րդ ադասարանում։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում։ Մենք բացենք երեխաների համար, մանուկների եւ պատանիների, եւ կցանկանայի, որպեսզի մեր ունկնդիրները ծանոթանան ավելի լավ ձեզ հետ, խոսենք դպրոցական առօրյայի մասին, ունեք արդյոք նախընտրած առարկաներ, ինչպես անցնում ընդհանրապես դպրոցական առօրյան։ Դասերը շատ են, կան պարապմունքներ, օրը դպրոցում շատ խիտ է անցնում, հիմնականում առարկաներ կարևորում են լեզուները, անգլերենը, ռուսերենն ու ֆրանսերենը, իսկ մնացած առարկաների բնագավառներում շարժվում են ավելի շատ ուշադրություն դարձնելով պատմությանը եւ այս լեզուգրականությանը։ Ես ընտրում եմ մաթեմատիկա, նաեւ քիմիա, կենսաբանություն, քանի որ ուզում եմ դառնալ բժիշկ, բայց նաեւ քանի որ մենք ավագ դասարան ենք, երկուսս էլ մենք պատրաստում ենք քննությունների եւ չեն կարող ասել, ես մեկը լավ սովորենք, ես մեկը վատ։ Բոլորն է պետք է հավասար, որպեսզի կարողանանք հաջողությունների հասնել։ Ամեն դեպքում հիմքը դպրոցն է, հա, հետագայում ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեք։ Աղջիկներ, դուք ոչ միայն դպրոցում եք սովորում, նաև ունեք այլ զբաղմունքներ, և օրը որպեսի հագեցած անցնի, բնականաբար միայն դպրոցական դասերով ու դասագրքերով սահմանափակվել չի կարելի։ Մարիամ, իհարկե չենք սահմանափակվում միայն դպրոցով ու դասերով, կան արտադասարանական շատ զբաղմունքներ, խմբակներ, որոնք փորձում ենք ամենայն դեպս համատեղել դասերի հետ։ Օրինակ, հաճախում ենք Թումո, բոլորին հայտնի է Թումո, ստեղծարարտեխնոլոգիաների կենտրոնը, ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում այնտեղ, և հաճախում եմ նաև Վիկիպեդիան։ Կցանկանայի մի քիչ մանրամասն և Թումոյի և Վիկիպեդիայի մասին։ Թումոյում կան նաև նեղ մասնագիտություններ, ինչքան տեղյակ եմ, կարող եք ընտրել, ինչ անել, կոնկրետ ու ինչ ես անել։ Թումոյում ցանկացած ուսանող կարող է ընտրել ըստ իր հետաքրքրությունների 6 բնագավառ։ Ես ընտրել եմ անիմացիա, ֆիլմեր, լուսանկարչություն, նոր մեդիա, կայքերի մշակում և 3D մոդելավորում։ Բավականին ժամանակակից ուղղություններ են, և հնարավոր է, չէ՞, ասենք ուսանողը ստանա Թումոյի հետագայում որպես մասնագիտություն գուցե ընտրի։ Այո։ Աննա, դու ինչ ես նույնպես հաջողում եմ Թումո եւ Վիկիպեդիա, ինձ համար դրանք տարբեր բաներ են, տարբեր մթնոլորտ ունեն, տարբեր գույնի են։ Թումոն իր գիտելիքներին տալիս, իսկ Վիկիպեդիան ավելի ուրիշ գիտելիք են տալիս։ Նույնպես Մարիամի նման ուսումնասիրում եմ տարբեր բնագավառներ, արդեն վերջացրել եմ երաժշտությունը եւ նոր մեդիան, և ցանկանում եմ այդ բնագավառը վերջացնել։ Իսկ Վիկիպեդիայում մենք աշխատում ենք շատ լավ։ Կոնկրետ ձեզանից ինչ է կախված Վիկիպեդիայում։ Գիտեմ, որ խմբագրում եք ինչ-որ հոդվածներ, մի քիչ ավելի մանրամասնենք, ինչի մասին են լինում։ Մեզանից կախված է որակով խմբագրել, մեր հոդվածները լինում են մշակույթի մասին, արվեստի մասին, քաղաքական գործիչների մասին, խմբագրում ենք ֆիլմերի մասին, դերասաների։ Դուք եք ընտրում բնագավառը, ինչի մասին եք ուզում գրել կամ մեր հետաքրքրությունների։ Որտեղ է ավելի ոչ միայն հետաքրքիր կասեի, այլ նաև ավելի հեռանկարային, այսպես ասենք, որ հետո հաջորդ փուլը, ասենք, ավելի ու ավելի հետաքրքիր է դառնում, կամ դու գիտես հստակ, որ դա մասնագիտություն կդառնա։ Իհարկե, եթե մտածում ենք մասնագիտության մասին, ըստ մասնագիտության շարժվելուն, կարող եմ ասել, որ Թումոն է զարգացնում։ Թումոյում շարժում ես ըստ քո նախասիրությունների, որոնք ապագայում կարող ես օգտագործել մասնագիտությանդ մեջ։ Իսկ Վիկիպեդիայում մենք ոչ թե զարգացնում ենք մեր գիտելիքները մեր մասնագիտության բնագավառում, այլ հենց մենք ենք զարգանում, մեզ ենք զարգացնում և նորամուծություններ ենք ձեռք բերում։ Ես նույնիսկ ասեի, օգնում եք զարգանալ ուրիշներին։ Այսինքն երկուսն էլ տարբեր են, եւ անհրաժեշտ եւ փոխլրացնող, ես կասեի։ Բացի գիտելիքներ ստանալուց պարզ է, որ մեր ուղեղը պետք է հանգստանա նաեւ, հանգստի ինչ միջոցներ եք նախընտրում։ Դա եւս շատ կարեւոր է, առողջ ու ճիշտ հանգիստը, որովհետեւ կա պասիվ հանգիստ, կա ակտիվ հանգիստ։ Հանգստանալը միայն այն չէ, որ տանը բազմոցին նստել, հեռուստացույց դիտել։ Դասերից մի քիչ շեղվելու համար պետք է զբաղվել ուրիշ բանով, կամ երբ որ դասերը վերջացրես, դուրս գալ մի քիչ քայլելու, կամ նաև եթե շատ հոգնած ես, պարկես քնելու։ Լավագույն տարբերակը, իսկ օրինակ ինձ օգնում է Վիկիպեդիան, կամ նաև Թումո, ես այդտեղ այցելելուց չեմ հոգնում, իմ ուղեղը չի ծանրաբերվում դրանցով, ուղղակի ես հանգստանում եմ դասերից այդտեղ։ Այսինքն զբաղմունքների տարբերությունը հանգստացնում է։ Այո, համարյա դու ի՞նչ ասես։ Ես նախընտրում եմ հանգստանալ հիմնականում ընկերներիս հետ, հենց Վիկիպեդիայի ընկերների հետ։ Մենք միասին հավաքույտներ ենք կազմակերպում, միասին միջոցառումներ ենք հաճախում։ Իդեպ, որպես եւ հանգիստ եւ գիտելիքների փոխանակում, վերջերս Վիկի ճամբար էր կազմակերպվել եւ դուք մասնակցում էիք։ Ուզում եմ ճամբարի մասին խոսենք, ինչով է տարբերվում այն մյուս ճամբարներից, ինչ է իքանում այնտեղ, ինչն է ամենատպավորիչը եղել գուցե։ Այս տարի իմ արդեն երրորդ ճամբարն է, մասնակցել եմ և ձմերայինին, և ամառայինին։ Այս տարի նորամուծություն է ձեռք բերել Վիկիպեդիան, կազմակերպել է առաջին աշնանային Վիկի ճամբարը, Ստեփանակերտից մասնակցել են 6 հոգի, Վիկի ճամբարին մասնակցել են նաև Տող գյուղի Վիկիպեդիայի մասնակից։ Աշնանային Վիկի ճամբարը զարգացումը տարբերվում է ամառայինից և ձմերայինից, թե իր ժամանցով է, թե դուրս է։ Դուրս է, հանրապետությունից դուրս, Ախվերանում, Արցախի հանրապետությունից դուրս նկատվում։ Այն տարբերվում է մնացած ճամբարներից թե իր ժամանցով, թե շրջապատով, թե մթնոլորտով, և թե հոդվածների քանակով ու որակներով։ Սկսեցինք խմբագրել նոր հոդվածներ, սկսեցինք ուսումնասիրել նոր հմտություններ Վիկիպեդիայի հետ կապված և նոր բնագավառներով սկսեցինք շարժվել հոդվածներ գրելուց։ Ես չեմ մասնակցել աշնայինին, բայց եղել եմ ամառայինին։ Ասեմ, որ շատ լավ էր, դա իմ առաջին Վիկի ճամբարն էր ամառայինը, այդ 10 օրը իմ կյանքում լավագույն օրերից էր։ Այնտեղ ես ստացա ամենալավ հանգիստը, որը երբեք չես կարող դու գնալ ծովում հանգստանալ, թեկուզ ընկերներին ձեռք բերելով, թեկուզ գիտելիքներ, թեկուզ այն, որ դու չես իմանում, թե ոնց է օրդ անցնում, արդեն քնելու ժամն է, բայց դու պատկերացնում ես, թե ինչ աշխատանքներ ես արել այդ օրվա ընթացքում։ Այնտեղի մթնոլորտը շատ տարբերվում այստեղից, թե երեխաների մտածելակերպից, թե զարգացման պրոցեսով, դու տեսնում ես ուրիշ մարդկանց աշխարհը։ Եվ ընդհանրապես նմանատիպ ոչ ֆորմալ հավաքները, այսպես ասած, ավելի մեծ հնարավորություն են տալիս նաև միմյանց ճանաչելու։ Այո, ասենք զուտ աշխատանքի ընթացքում կարող է այնքան չճանաչես, ինչքան որ հանգստի ընթացքում, ասենք հարաբերություններ թեկուզ կառուցելիս։ Ճանաչում ես նոր մարդուն, նրա բնավորությունը, նրա վերաբերմունքը այն նույն աշխատանքի անդեպ, որը դու նրա հետ միասին այսքան տարի է անում ես, բայց դեռ նոր ես նրան ճանաչում որպես մարդ։ Եվ անշուշտ հասունանում եք նման կերպով։ Ընկերներ եք ձեռք բերել, արդեն պարզեցինք, և կցանկանայի յուրաքանչյուր կիսվեք, ինչն եք արժևորում, այդ մեծ արժեքի մեջ ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը։ Ընկերությունը չէ որ մեր կյանքի անխակտելի մի մասն է, անբաժան և անհրաժեշտ։ Իհարկե, ընկերությունը մեծ մասն է կազմում մեր կյանքի, այդ ընկերությունը տիրում էր նաև Վիկի ճամբարում, այնտեղ սկսած առաջին իսկ օրվանից բոլորը ընկերանում են, մտերմություն է ստեղծվում, մտերի մթնոլորտ, և բոլորը բարեկամական ու հարազատ վերաբերմունք են ձեռք բերում միմյանց հանդեպ, և ընկերությունը այնտեղ հիմնականում դրսևորվում է վստահությամբ, մտերմությամբ, եւ իրար հասկանալով եւ միասին աշխատանք կատարելով համատեղ աշխատանքների արդյունքում ձևավորվում է մեր ընկերությունը։ Դա նույնպես մտերմացնում է, երբ համատեղ ինչ-որ աշխատանք եք։ Բայց այդ ամենից այնտեղ ընկերությունը ձեռք է բերվում միասնականությունից, այնտեղ ամեն մի աշխատանք կատարում ենք միասին, թե խաղեր, թե սպորտային այլ բաներ, թե հոդված գրելը, ով ինչ չի իմանում, հարցնում է կողքինից կամ ուսուցչից, կա օգնական, վիքի օգնական, նրանք ցույց են տալիս ճիշտ ուղին, իսկ այ բնակավարից ընկերությունը ամենակարևորը, որովհետև միայն ճամբարում չես նրա հետ ընկերանում, այլ նաև այստեղ, երբ որ մենք Ստեփանակերտում ենք, իսկ իրանք Հայաստանում, մենք իրար հետ կապվում ենք, շփվում ենք իրար հետ եւ չենք մոռանում միմյանց։ Եվ հրավիրել գուցե փորձել եք։ Այո, եւ նմանատիպ փող այցելությունները, շփումները ավելի շատ են օգնում եւ մարդկանց ճանաչել եւ ինքդ քո մեջ ինչ որ հայտնագործություններ անել։ Դա կյանքի հետաքրքիր կողմերից մեկն է, երբ կողքինի օգնությամբ դու հասկանում ես, որ ինչ որ թաքնված ուժեր ունես, կատարելագործվելու տեղ ունես։ Աղջիկներ, կարծում եմ օգտակար կլինի մեր զրույցը մեր բոլոր ընկերներին, ու նաև ուզում եմ ձեզնից ինչ որ խորհուրդ լսել, որպես հագեցած առօրյայով ապրող դեռահասներ, ժամանակակից դեռահասներին խորհուրդ եմ տալիս չնստել տանը, չմնալ անընդհատ դադարի մեջ, շարժվել, անընդհատ փնտրել նորամտություններ կյանքի մեջ, զարգանալ եւ անընդհատ կատարելագործվել։ Ես էլ նույնը կասեմ մեր սերնդին, եւ նաեւ կասեմ, որ առօրյա 24 ժամը չանցկացնել հեռախոսի մեջ, որովհետեւ հեռախոսից դուրս կան շատ հետաքրքիր վայրեր, որտեղ կարող ես այցելել, կարող ես ճանաչել նոր մարդիկ եւ զարգացնել ինքդ քեզ, քո առօրյան դարձնել ավելի հետաքրքիր եւ չվատնել ժամանակը բազմացին ստացել։ Շնորհակալություն աղջիկներ, ուսանք ձեր հասակակիցները կլսեն ու կանսան, այսինքն ոչ միայն կլսեն, այլ նաեւ կիրագործեն, ձեր խորհուրդներով կշարժվեն եւ հետագայում մեր ակտիվ երիտասարդների թիվը կավելանա։ Մեզ նոր միացած ունկնդիրներին տեղեկացնում ենք, որ եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Մենք մեր լույսն ու ջերմությունը փոխանցում ենք ձեզ, որ դուք էլ ուրիշներին բաժին հանեք եւ լույսի պտույտը չդադարի։ Սիրելի տղաներու աղջիկներ, մեր հաջորդ հյուրը ապրում է Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղում, այստեղ հնարավորությունները սահմանափակ են եւ նա չի դադարում զարգանալու ուղիներ փնտրելուց, հաճախում է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն, ընթերցում է եւ անում հնարավորը նպատակներին հասնելու համար։ Աննա Մուսայելյանի կյանքում շատ պատասխանատու շրջան է, նրա համար այս ուսումնական տարին վերջին աշակերտականն է, իսկ կյանքի նոր փուլը պետք է գիտելիքներով զինված սկսել։ Ապագայի ծրագրերի մասին եւ ոչ միայն մեր զրույցում։ Ինչպես յուրաքանչյուր շրջանավարտ, ես նույնպես ցանկանում եմ ուսումս ավարտելուց հետո այն շարունակել բարձրագույն կրթությամբ եւ որոշել եմ այն շարունակել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բաժնում։ Դա շատ պահանջված մասնագիտություն է ներկայիս օրերում եւ հիմա հիմնականում շրջանավարտները մտածում են ուսում ստանալուց հետո աշխատել։ Ես նույնպես գտնում եմ, որ այդքան տարի սովորելուց հետո անիմաստ է չաշխատել եւ որոշեցի ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որ Արցախում ապագա ունի։ Իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հիմնականում ծրագրավորող ուզում եմ այդպես շարունակել։ Գտնում եմ, որ դա առավել շատ անհրաժեշտ մասնագիտություն է։ Ապրելով Արցախում մենք կարող ենք այդ ձևով առաջ տանել Արցախը, աշխարհին պատմել, որ կա մի այսպիսի պետություն, որը կարող է անել ամեն ինչ։ Իմ հասակակիցները բոլորը չէ որ այսպես են մտածում եւ գտնում են, որ բարձրագույն կրթությունը ներկայիս օրերում այնքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Քանի որ գյուղի կյանքում ապրելով բոլորը չէ որ ուզում են մնալ այստեղ։ Գտնում եմ, որ Ռուսաստանում կյանքը ավելի լավ է եւ ուզում են հեռանալ Արցախից, բայց պետք է մտածենք այսպես, եթե բոլորը գնանք, ինչ պետք է լինի Արցախի վիճակը հետագայում։ Մեր տարիքի երեխաները ունեն նաև այլ կողմնորոշումներ, մի մասը գտնում է, որ պետք է սովորել արվեստ, արհեստ, մի մասը մտածում է գյուղի երեխաներից, որ պետք է շարունակել իրենց հոր գործը։ Դասարանցիներից շատերը չեն ուզում ստանալ բարձրագույն կրթություն եւ ուզում են արվեստի ինչ-որ մի ճյուղով կամ արհեստի ճյուղերով, տղաները հիմնականում արհեստի, եւ նրանք նույնպես ունեն իրենց կողմնորոշումը եւ կարող են այդպես մտածել, բայց բարձրագույն կրթությունը միշտ եղել է կարևոր, քանի որ գրագետ եւ գիտակ մարդը այս կյանքում կարող է ամեն ինչի հասնել։ Արհեստ սովորելն էլ մեր օրերում կարծես թե արդեն սկսել է արդիական դառնալ, չնայած միշտ է արդիական, որովհետեւ միշտ չէ որ բարձրագույն կրթությունը կարող է օգնել, բայց եթե մարդ ունի արհեստ, կարող է իր արհեստով հետագայում տուն պահել, այսպես ասենք, իր տան հոգսերը հոգալ։ Այնպես չէ, որ բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է բոլորի համար։ Ճիշտ է, պարտադիր չէ, բայց լայն շրջաններին հասանելի չէ բարձրագույն կրթությունը, քանի որ երեխաները միշտ չէ որ անվճար են սովորում, ուզում են քիչ նեղություն տալ ծնողներին։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ընտրությունը եւ իր ընտրությունը պետք է սիրի։ Մարդ պետք է սիրի իր աշխատանքը, որպեսզի կարողանա հետագայում այդ աշխատանքով պիտանի լինել մարդկությանը։ Հետաքրքիր է գյուղական առօրյայով ապրող երեխայի արդեն դեռահասի կյանքը ինչպիսին է։ Այն էպես տարբերվում է քաղաքաբնակ ձեր հասակակիցների կյանքից։ Այո, շատ տարբերություններ կան քաղաքաբնակ եւ գյուղաբնակ երեխաների առօրյայում, քանի որ ես գտնում եմ այսպես, որ քաղաքաբնակ երեխաների առօրյան ավելի ծանր բեռնված է, բայց դրական կողմով, քանի որ նրանք մի պարապմունքի տեղից դուրս գալով մտնում են մյուս պարապմունք, եւ դա շատ կարեւոր է, բայց քանի որ գյուղում չկան այդպիսի բարձրորակ կադրեր, երեխաները չեն կարողանում մասնակցել այդպիսի խմբակների պարապմունքների, եւ դա հետեւանք է նրան, որ քաղաքաբնակ երեխաների մտահորիզոնը ավելի լայն է, եւ նրանք աշխարհի հանդեպ ավելի լավ պատկերացումներ ունեն, քան գյուղաբնակները։ Արդեն 1 տարի կլինի հաճախում ենք Թումո կենտրոն, Թումոն մեզ ընձեռեց շատ լայն հնարավորություններ, մենք այնտեղ հասկացանք, որ այդտեղ բոլոր երեխաները կապ չունի որտեղից են եկել, հավասար են։ Մինչ այդ մտածում ենք, որ եթե այնուհետև շարունակենք քաղաքում կյանքը, կտեսնենք, որ մեր ու քաղաքաբնակների միջև տարբերություն կդրվի, բայց Թումոյում տեսանք, որ այդպիսի բան չկա, բոլորը հավասար են, բոլորն էլ կարող ենք փորձել մեր ուժերը ցանկացած ոլորտում։ Կարևոր ինքնակրթությունն է եւ ցանկությունը, կարծում եմ։ Այո, ցանկությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, եթե երեխան կամ ընդհանրապես մարդը ունի իր առջև դրած նպատակ եւ քայլեր է ձեռնարկում այդ նպատակին հասնելու համար, ապա անպայման կհասնի։ Տարեկիցներից ինչ կմաղթես։ Տարեկիցներից կմաղթեմ լսել ծնողներին, չպետք է բավարարվել փոքր գիտելիքներով եւ պետք է ձգտենք ստանալ ավելին եւ կարողանալ այնպես անել, որ մեր ստեղծած վաղվա օրը ոչ թե մեր երեխաների կողմից քննադատվի, այլ գնահատվի։ Լուսապտույտն է եթերում։ Բացում ենք մեր երրորդ էջը։ Ռադիոընթունիչների մոտ ենք հրավիրում 2 տարեկան բալիկների ծնողների։ Ներկայացնում ենք նրանց հետ շփվելու մի քանի ոսկե կանոն։ Երեխայի հետ շփվեք որքան հնարավոր է շատ։ Երեխայի հետ շփումը շատ կարևոր է։ Որքան հաճախ նրա հետ շփվեք, այնքան ավելի ներդաշնակ կլինեն ձեր հարաբերությունները։ Ձեր երեխան 2 տարեկան է, հասկանում է ձեզ ու կարողանում է հասկացնել իր ուզածը։ Այնպես որ, եթե ինչ-որ բան նա այնպես չի անում, խոսքով բացատրեք նրան եւ երբեք մի բղավեք։ Հաճախ խաղացեք նրա հետ։ Երեխաներն այդ տարիքում շատ շարժուն են։ Հաճախ խաղացեք երեխայի հետ, որպեսզի պարտվի նրա ավելորդ էներգիան եւ նա դա ծախսելու եւ հետաքրքրությունը բավարարելու համար չմոտենա տան վարթակներին կամ փորձի կոտրել այն, ինչին իր ձեռքը ասնում է։ Երաժշտություն միացրեք ու պարեք միասին, մարզան կատարեք, փորձեք տարբերակել տան առարկաներն ու դրանց գույները։ Սովորեցրեք երեխային խաղալ մյուս երեխաների հետ։ 2 տարեկանում երեխան կողքից նայողից վերածվում է գործողության ակտիվ մասնակցի։ Նա այդ տարիքում արդեն պետք է կարողանա շփվել ու խաղալ շրջապատի երեխաների հետ։ Ծնողներն էլ պետք է օգնեն փոքրիկին մուտք գործել շրջապատ։ Հարկավոր է տանել նրան խաղահրապարակ, որտեղ շատ երեխաներ կան։ Հսկեք երեխային, բայց նաև թույլ տվեք, որ նա ինքնուրույն խաղա մյուս երեխաների հետ։ Օգնեք երեխային հարստացնել բառապաշարը։ Ձեր երեխան շատ բառեր է հասկանում, որոշնելն էլ կարողանում է արտաբերել, բայց պետք չէ սպասել, որ երեխան ինքը հարցնի ու իմանա, ինչ է այս կամ այն առարկան։ Ես զբոսնում եք երեխայի հետ ու տեսնում եք հետաքրքիր որևէ առարկա կամ երևույթ, միանգամից բացատրեք ու պատմեք դրա մասին։ Օրինակ, ինչ է անձրևը, քամին, ամպը, արևը, ծանոթացրեք նրան շրջապատող աշխարհի հետ։ Երեխային ծանոթացրեք երաժշտության հետ։ Իհարկե, երեխան գիտի ինչ է երաժշտությունը, նա դա լսել է, Բայց այդ տարիքից սկսած պետք է երեխայի համար միացնել որակյալ երաժշտություն, որպեսզի զարգանա երեխայի ճաշակը։ Սովորեցրեք հաշվել, դա դժվար չէ, միասին փորձեք հաշվել տան իրերը, սկզբում նա կարողանա հաշվել մինչև 3-ը, հետո 5-ը, ապա 10-ը, ու այդպես շարունակ, սովորեցրեք նաև իր տարիքը։ Երեխային հաճախ խնդրեք բնութագրել որևէ առարկա, այսպիսով կզարգանա երեխայի երևակայությունը։ Խնդրեք բնութագրի իր խաղալիքը, մայրիկին, հայրիկին։ Ցույց տվեք նրան ձեր սերը։ Երեխան ինքնավստահ ու երջանիկ է, երբ իրեն սիրում ու հավատում է։ Փոքրիկները միշտ զգում են սերը։ Սիրո հարցում երբեք ժլատ մի եղեք։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, օրվա եթերաժամն ապահովեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Երբեք մի դադարեք հավատալ երազանքներին, նրանք իրագործվում են, եթե լինեք նպատակասլաց։ Ձայնասրահում Ալոնան ու Արթուրն էին։ Կհանդիպենք։